مکی تا یا حرم تا داخلی دل بغیر د حرم نه دا جایز دی که دا جایز ندی؟ نو یو مسئله ده په میقات تیریدل، یو دی حرم ته داخلیدل، یو دی مکی ته داخلیدل. نو چې مکی ته داخلیږي یا حرم ته داخلیږي، نو دا بغیر د حرم نه جایز دی، بغیر د حرم نه جایز دی. مثلا ملګری دی او عرفات ته په چکر لاړل، نو عرفات خو د حرم نه بار دی او بیا واپس راځي، نو ولې سل دوی به حرام کوي؟ دلته حرام ضرور نه دی. یو مسله ده د میقات، چې په میقات را تیریږي او مکې لځې، نو دلته احرام ضرور دی که ضرور نه دی؟ نو دا نور امامان وایي چې احرام ضرور دی، خو په دې شرط چې ستا نیت د عمرې وي یا ستا نیت د حج وي. او که د نیت د عمرې او د حج نه وي، نو بیا احرام ضرور نه دی. احناف او د دوی نور ملګري وایي د حدیثونه ثابتوي چې نه، چې ته خو مکې ته راځې او په میقات را تیریږې، په تا باندې واجب دی چې ته به دغه کې احرام به کې، خیال لري احرام دا به خامخا کې. دا یو مسله ده چې کوم خلک بار زی راځي، بار بار، نو د متأخرین علماو د دوی دپاره اوس لږ اسانتیا ایستې ده چې دې ځای کې کامل تاسو د نورو خلکو په مذهب باندې کوئ، نو ام یجوزو. لکه مثلا نن د کپنو ولا ډېر روان دي، هغه خواران اجیان راولي او د اجیانو سره به هغه ته ټیلیفون چې فورا ځان ورسوه پلاني ځای ته، نو هغه غریب چېرته دغه کولی شي، احرام چېرته کولی شي، هغه عمره چېرته کولی شي؟ نو هغوی دپاره بیا جایز دي. نو وایي باب دخول الحرم، دا باب دی د داخلیدلو حرم ته، و مکه او مکې ته، بغیر احرام، بغیر د احرام نه. نو ما وی کاسې حرم ته داخلیږي احرام ضرور نه دی، مکې ته داخلیږي احرام ضرور نه دی. که داسې کوې چې ته په میقات تیریږې، نو په میقات باندې چې بیا تیریږي او مکې ته ځې، نو بیا په تا باندې احرام دا دغه دی، دا واجب دی. ودخل ابن عمر، او داخل شو عبدالله ابن عمر، حلالا، په داسې حال کې چې هغه حلالو. عبدالله ابن عمر مکې ته داخل شو په داسې حال کې چې هغه حلالو. کیسه داسې وه چې عبدالله ابن عمر راغلی و حج یا عمره یې کړی وه، نو بیا واپس ته، چې واپس مدینې ته ته په لاره کې ورته خبر راغی چې حضرت د مدینې حالات خراب دي او مزه، نو دی بیا چې دی واپس را دغه شو. خو دا هم چې دی واپس راته، نو دلته لنډ را واپس شوی و، دی د دغه نه میکات باندې نه را تېری، د میکات نه دن نه و. نو د میکات نه چې سړی دن نه وي او بغیر د احرام نه دغه کیږي، نو دا سو مسله نه ده. نو داخل شو عبدالله ابن عمر مکې ته حلالا په داسې حال کې چې هغه حلال و. دا یو. و انما امر النبی صلی الله علیه وسلم، او یقینا امر کړی دی پیغمبر علیه السلام بالاحلال و احرام لمن اراد الحج والعمره، د پاره دا غچا چې دا اراده د حج او د عمرې وي. دا د مسله میقات ته وسته، چې میقات نه ته را تیریږي او مکې ته راځې، نو احرام ضرور دی که نه دی؟ نو دا نور امامان وایي ضرور نه دی. د دویم دا رایه ده، او دی دا وایي چې ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی خپلو ملګرو ته امر د احرام وکړو، خو د چا د پاره؟ چې د چا اراده د حج او د عمره وي. لکه چې د چا اراده د حج یا د عمرې وي او هغه په میقات باندې تیریږي، نو بغیر د احرام نه به نه تیریږي. که یو سړی اسې ځي، اسې مکې ته ځي، نو هغه د پاره دی وایي ضرور نه ده. ولم یذکر للحطابین، او رسول الله نه دی ذکر کړی احرام د پاره د لرګو وړونکو، وغیرهم، یا د نورو د پاره. حطب د سوزولو لرګي خشاک، نو حطابین هغه خلکو ته وایي چې هغه د بار نه لرګي روړي، کم خلک چې به بار لاړل ځنګلو ته او د ځنګلو نه بیا د سوزېدو لرګي مکې ته راوړل د غره نه، نو هغوی ته رسول الله دا امر نه دی کړی چې تاسو دغه کوئ، دا څه ورته وایي احرام کوئ. نو دې ته دا ثابتوي چې په میقات باندې په اراده د حج او د عمرې نه، نو تا له ضرور نه دی چې ته دغه وکړې احرام وکړې. ولم یذکر او رسول الله نه دی ذکر کړی للحطابین د پاره د لرګو راوړونکو احرام وغیرهما او د نورو د پاره. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ام تعوج غن به غنم بن مسعود الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذل حليفا ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن سشادي الملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله پیغمبر وقت اغا مقرر کرده دي وقتا اغا مقرر کرده دی لی اهل المدینه دا پاره دا باشندگانو دا مدینه دا مدینه دا خلکو دا پاره رسول الله میقات مقرر کرده دی سش ازل حلیفا زل حلیفا چه دا مدینه خلق رازی مکیتا نواغوی چه حرام کئی نو دا کم زینه بکی دا زل حلیفه نبکی زمانگا جان سیبان دین اکثر دین کرده دی ولی اهل نجد او د پاره د باشندگانو د نجد دا کمی برا لکی شری دا نن سوا چاس او تریاز او دمام او دالا کی ولی اهل نجد او رسول الله مقرر کړی دی د پاره د باشندگانو د نجد کمزه قرن المنازل. قرن المنازل دا غطیف که ندی اطیف اخر زی کی چوی دا غدی پاس غره دا پاس دی ولی اهل الیمن او دا اهل یمن دا پارا الملم یا دیو تا دا غو یلملم دا دی هن دا زین چه دا زلح لیفا دا قرن المنازل یا یلملم دی هن دا میقاتون چی دی دا چه دا پارا دی لهن دا غزین دا پارا دی لکا زلح لیفا دا چه دا پارا دا مدینه والا دا پارا یا مثلا قرن منازل د ریاض او د دې علاقې خلکو دپاره یا چې دی یلملم د یمن دپاره. نو وی هن دا ځینه چې دي لهن دا د دغې خاریو دپاره دي یو ولکل آت او بل د هر هغه کس دپاره چې هغه راتلونکي وي آتا او هغه تیریږي علیهن په دې باندې من غیرهن چه آغای بغیر دا دی زینونا مثلا تا دا مدینه نی او تا دا شام نرازی شام نه نستا دا شام چه دی نستا دا شام دا غا چه دی میکاد خو جحفه دا خو تا چه پا مدینه رالی نو مدینه والا نی خو پا تیره گی اس پا زول حلیفه نو دیزنه با دا غا که یا مثلا یو سره دا نجد دا لاکه نده ایراک لاکه دی خو دی لار دا غا تا دی بانده و پا دی طرف را تاویگی دی زبان دغه کوي ته د یمن والا نه خو ته د پاکستان خلک پاکستانی خو ستا جس په دغه تیریږي مثلا په یلملم باندې تیریږي نو ته به دی زنه دغه کوي دا ځایونه دا میکاتونه دي د دغه خاریو دپاره او د هر هغه چا دپاره چې څوک په دې لاره باندې تیریږي خدای دی کچه هغه در سوي اوس د مدینې خلک دي د دوی خو زل حلیفه ده او دې داسې روان شي په جحفه باندې ځي نو چې په جحفه باندې ځي نو د احرام ځای کوم ځای شو جحفه شوه ها خو من اراد الحج دا د چا دپاره مسله ده چې به احرام به نه تیریږي د هغه چا دپاره چې چا اراده وي د حج والعمره او د عمرې فمن کان دون ذلک څوک چې وي دې خوا د میقات نه یو سړی د میقات نه دې خوا وي مکی ته نږدې وي نو هغه به څه کوي، اخو چې مکی ته راځي مخی ته میقات نه راځي. فمن کان دون ذلک، څوک چې وي دی خوا د میقات نه، نو فمن حیث انشا، نو هغه به احرام کوي دا ځای نه انشا چې دی سفر شروع کوي. نو سفر سړی د کوم ځای نه شروع کوي؟ د خپل کلي نه. هغه به د کلي نه کوي، دا اوس میقات دی او ته ستا کور هغلته دی. نو چې کور دی هغه پلو دی او ته ځې مکې ته، نو ته به د دغه ځای نه احرام وکړي. او بل هغه ځای کې کور دی، هغه به د هغه ځای نه احرام وکړي. فمن حیث انشا، نو دا د هغه ځای نه چې هغه انشا چې هغه شروع کوي احرام، هغه شروع کوي سفر، حتی تر دې پورې راځي چې اهل مکه د مکې خلک، د مکې خلک چې احرام د حج کوي د کوم ځای نه به کوي؟ ابه میکات ته نوسي، هغه به من مکه دغه نه کوي، د مکې نه کوي. دا تاسو ویلي وو کنه چې د حج احرام چې اهل مکه کوي د مکې نه به کوي. که د عمرې احرام کوي نو بیا به څه د زمینې هل ته به وځي. تاسو چې اجان صاحبان لاړ شئ په اتم ورځ باندې چې تاسو په یوم ترویه باندې احرامونه کوئ، خو د مکې نه کوئ کنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن غنم جاء هارون عن انس بن مالك. امام بخاري خپل رائے ثابتي چې دا کم سړی اراده د حج نی یا د عمرې نی، نو دا غدا لپاره چې میکات باندې تیریږي حرام ضرور نه دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتم کال د هجرت مکې ته راغی، کرا نغی چې مکه فتح کوله، خو چې په میقات را تیرېده نو دغه دغه نو احرام نو. او دقه یې وجه ده چې رسول الله راته یو خو یې جامې اچولې وې، بل دا دی چې په سر باندې خود په سر کړې وه، هغه د اوسپنې ټوپۍ نه ده، هغه یې په سر کړې وه. یو روایت کې داسې راځي تک تور پټکې دغه کړې وو، په سر کړې وو. معلومیږي دا خبره چې دغه حج یا د عمرې اراده نه وه، احرام هم ضرور نه دی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول دخل، هغه داخل شو مکې ته عام الفتح، په کال د فتح د مکې چې هغه اتم کال د هجرت و، وعلى راسه المغفر، او په سر باندې چې دی نو سوه د اوسپنې ټوپۍ وه، د اوسپنې ټوپۍ په سر کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته راته نو په سر یې څه شی و؟ یو حدیث کې راځي چې د هغوی سر مبارک باندې پټکې و تور. یو ځل ته کې رالل چې په سر باندې د اوسپنې ټوپۍ وه. داسې معلومیږي چې دا کله خو را ننوته، نو دا د زور او د روب را وننوتلو چې په دې خلکو روب راشي، نو په سر یې دغه وه جنګي حالت و، ټوپۍ یې په سر وه هغه د اوسپنې. خو چې بیا خلک سلامی شو نو بیا یې هغه لرې کوو دغه یې په سر کوو. بیا چې کله هغه بیان کوو هغه د دروازې مخې ته، نو بیا دا شی نو بیا دا لر کړې وو، ټوپ دغه یې پټکې په سر کړې وو. وعلى راسه المغفر، په سر باندې ټوپۍ وه د اوسپنې. فلما نزع، ما وی چې کله رسول الله راغی او خلک سلامی شو نو دا شی لرې کوو. فلما نزعه، کله چې دا لرې کړ دا اوسپنې دا خولې لرې کړه، نو جاءه رجل، راغی رسول الله ته یو سړی، دا ډیر مخلص سړی و، ابو برزی اسلمی ورته وی، دا ډیرې قربانۍ دي. ابو برزی اسلمی ورته راغی، وی حضرت ابن ختل چې دی هغه د دغه پورې ځان خلولی دی، د خانه کعبې د پردو پورې. ابن ختل ډیر بد نصیبه سړی و. عبدالله ابن ختل د ده نامه ده. دی تلی و مدینې ته مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده بې اندازې اکرام و عزت کو، دومره اکرام و عزت چې یو مسلمان د ده د خدمت لپاره مقرر کړی و. بیا رسول الله چرته دی لیږلی و، یو انصاری صحابي خدمت له ورکړی و. د ده هم هغه غټ خوی و. یو ځای کې غرمه ده، د خادم ته وی د ورغومې الال کا، پوخې کا، وزو د کېږم. خالی علاله کا او پوخی کا وزود کېګم دیو د شو هغه غریب سرویا چاړه نه و یا ببل سونو یا ببل یا بستړیو چې را پاسې دا غي سم نو کړی چې نیو کړی په ورته په غوسه شو فقط له بس هغه غریب قتل کو او بیا دا ابن ختل مرتد شو واپس مکه ته راوتښتید او بیا یو دو سندرغاړي وینځې واغشتې دو سندرغاړي ډمې نه دي ډمانې وینځې او هغوی به په مجلسونو کې سندرې وي او د رسول الله او د صحابو به یې بد وي نو چې دا بدې وي نو چې کله مکه فتح شوه نو رسول الله ویلي و چې هر چا ته پاره امن دی خو یو څو کسان یې خولي و څلور یو پکې عبدالله ابن ختل و چې عبدالله ابن ختل هم چېرته ومونده که نه چې د سټ نه بغیر وله بل ځې ونه وهي اگر که دی د خانقابې د دغه سره دغه انختي د خانقابې پردو پورې نو چې رسول الله دا خود کېښو نو جاءه رجل راغې رسول الله ته یو سړی دا دی ابو برزی اسلمي او فقال ویوی چې حضرت ان ابن ختل یقینا عبدالله ابن ختل متعلق اغن خطه دی بی استار الکعبه د پردو د خانقابې سره د باندې اوسیره راغلی ده او د خانقابې پردو کې ننوتی دی فقال رسول الله ورته وی چې پرېږې نه دی فقال رسول الله وی اقتلوه قتل کې نو بیا یو صحابي ورغې او هغه یې قتل کړو امام بخاري دا وی وګورې چې د سړي حج یا د عمرې نیت نی نو چې په میکات را تیریږي د ده دپاره حرام ضرور نه دی رسول الله مکې ته راغې په کال د فتحې د مکې لیکن هغه حرام نو خو د هغې جواب تاسو مخکې کړی و پرون ابل رز وی مکې ته الله تعالی د پخوا نه حرمت ورکړی دی او تر قیامته پورې به دا حرمتي نن یو ورځ الله ما ته د دې دغه راکړې ده اجازه راکړې ده هغه اجازه هم لاړه ختمه شوه نو دا دغه وخت کې الله خپل پیغمبر ته اجازه ورکړې وه د دغې اجازې مطابق رسول الله بغیر د حرام نه راغې باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص یو سړی احرام وکړو خو غریب د مسلې نه خبر نه دی او همدغسې کمیس یې اچولی دی په حالت د احرام کې چې احرام کې اچولی دی او چې څه ځای پورې راغې نو تا ورته وي یما ما دا دغه دی اچولی دی دا څه دی دا دې څه کړي دي اذا احرمه کله چې یو سړی احرام وکړي خو جاهلا په داسې حال کې چې دی د احرام د مسلو نه ناخبری خالی احرام کړی دی د احرام د مسلو د ذمهوارو نه خبر نه دی وعلیه قمیص او په ده باندې کمیس د خپل ناپوهتیا د وجې کمیس اغوستلی دی دا ځان نه دی پوه کړی چې په حالت د احرام کې به ګنډلې جامې هغه ناغوندی ښه وقال عطوا دارنګې عطوا وی عطوا ابن ابي رباح اذا تطیبه کله چې سړی په ځان خوشبویو لګی او لبس جاهلا یا جامې واغوندي جاهلا په داسې حال کې چې دی خبری ناخبری د مسلې نه او ناسیا یا ایری احرام یې کړی دی او ته هیر دی احرام هیر دی او د جامې واچولې فلا کفارت علیه په ده باندې کفاره نشته دی دغه د غالبا د دویم دا مذهب دی او د امام شافعي هم دا دغه دی ښه امام شافعي رحمه الله وی چې یو سړی احرام کړی دی او په حالت د احرام کې د جامې واچولې په حالت د احرام کې د خوشبوي ولګوله خو ولې ولګوله احرام ته ایرو احرام ته ایرو یه چې دی نو مطلب دا دی مسلې نه خبر نو نو په هغه باندې څه کفاره نشته زمونږ احناف ښکلی مذهب دی چې وروره څنګه ته به مسلې نه خبر نه وي حج له ځې او مسلو نه ځان نه خبرې چې جامع محرم واچولې یا عطر ولګول چې څه کفاره په دې بل چا باندې دغه په دم ده که عامه صدقه وي صدقه به وي او که دم وي دم په ده راځي که د جهالت د وجه نه دی جامې واچولې هم دم دی که د جهالت د وجه نه دی خوشبوي ولګوله هم دم دی که په هیره یې هم دم دی دا خو غالبا ډیر تیر شو. حضرت صفان ابن یعلا روایت کوي د خپل پلار نه، قال دی وی کنت مع النبی صلی الله علیه وسلم، زوم سره د رسول الله دا غ د حنین سفر وکړ. ستاسو خیال مونږ مخکې ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه حنین وکړ، بیا واپس راغی دغه ته جیرانی ته، او دی صفوان حضرت عمر ته ویلي چې یاره زما دا ارمان دی چې زه رسول الله په داسې حالت کې ووینم چې په ده باندې وحی شروع وي، په حالت د وحی کې ووینم. نو فاتاه رجل، راغی رسول الله ته، دو د جیرانی واقع ده، راغی هغه ته یو سړی، علیه جبت او په هغه باندې چپن وه، وعلیها او په دې چپن باندې اثر و صفرت اثر و د زیړوالي او نحوه یا پشان ده دی. اوس وګورئ رسول الله جیرانه کې دی، یو عربي راغی او هغه چې دی نو چپن اچولې وه، چې چپن یې اچولې وه او په دې چپن باندې اثر ده دغو د عطرو. اوس ګوره تا چې چپن اچولي د دغه د سادر دی اچولي سادر او عطر دی لګولي، دا خیر دی، خو چونکې دې سړي چې دی نو د عطر داسې لګولي و چې هغه تاسو مخکې ویلي و خلوق دا زیړ عطر و، د دې وجې نه د بني ادم د سړي دپاره خو زیړ رنګ دا صحیح نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حکم کوي چې دا دغه کې لرې کړه. موږ هم نن طبیعت ټیک نه دی. فاتاه رجل، راغی رسول الله ته یو سړی، علیه جبة په هغه باندې چپن وه، وعلیها او په دې چپن باندې اثر و صفرت اثر و ده زیړوالي او نحوه یا پشان ده دی. وکان ابن عمر او عبدالله ابن عمر یقول لی، هغه به ماته وی دا یعلا وی چې عبدالله ابن عمر یقول لی ماته به وی چې و یعلا توحب آیا ستا خوښه ده، اذا نزل علیه الوحی چې کله نازلیږي په رسول الله باندې وحی، الکه دا ستا خوښه ده چې په رسول الله باندې وحی را نازلیږي او په دغه وخت کې ته رسول الله ووینې، ان تراه چې ته رسول الله په حالت د وحی کې ووینې. وی ما ورته وی ولې مې نه ده خوښه، ده خو ډېر خوشقسمتي ده. اوس دا سړی راغی دا عربي او چپن یې اچولې ده په حالت د احرام کې، او دی وی حضرت ما احرام د عمرې کړی دی، زما د پاره چپن ده، د دې څه مسله ده؟ دقه وخت کې وحی شروع شوه. فنزل علیه، نو رسول الله باندې وحی نازله شوه، ثم سری علیه، او بیا دا حالت د وحی لرې شو د رسول الله نه، او فقال رسول الله ورته وی، اسنا فی عمرتک، ته کوه په خپل عمره کې، ما تصنع فی حجک، هغه چې ته کې په حج کې. نو ګوره په حج کې، په احرام د حج کې چې د څه نه ځان ساتي، په هغې کې به د دین هم ساتي. نو په احرام د حج کې خو ګنډلې جامې اچول او چپن اچول دا منه دي، د دې وجې نه په عمره کې دا هم څه دي، دا منه دي. اوس دلته دا حدیث مدلی دغه شوخه لنډ دی. عمر صاحب خو حضرت یعلا ته ویلي و چې ستا دا خوښه ده چې ته رسول الله په داسې حالت کې ووینې چې په هغه باندې وحی شروع وي. وی ما ورته وی، او دلته جعرانه کې چې دې عربي دا تپوس وکړو، نو رسول الله باندې وحی شروع شوه، ملګرو ته صادر چاپېره کړو. نو وی ما یعلا ته آواز وکړه چې راشه دا وخت دی چې داسې دغه که هغه صادر مې ورته لږ لرې کړو، ما ورته وګوره ورته داسې ښکلي حالات باندې هغه وحی شروع وه. دا یو وعز رجل، دا اوس دغه حدیث یو ټوکړه ده. وعز رجل، چکو لګو یو سړی، ید رجل په لاس د بل سړی. په سفر کې یو سړی چې دی په بل سړی باندې چکو لګو، چک مخکې به د عربیانو چکونه لګول، چې چک یې پې ولګو، دا چې په چا یې چک ولګو دته دا لاس راټک وو، چې راټکې وو دی راټک کېدو سره د هغه غاښ راووته، چې راووته. اوس دا سړی راغی رسول الله ته شکایت کوي چې حضرت ما په ده باندې چک ولګو او ده رانه لاس راټک وو، او چې راټکې وو زما پکې دغه ووته غاخ مالتې تاوان واله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله چې خا ته به لکه د اوخ په شان په خلکو باندې چکونه لګې، نو ده به دا لاس هم ستا په خوله کې ایښی و، نو لاس به درنه لرې کوو نه. رسول الله ولګېد او د ده دا دغه نرې دغه یې توی که وی ستا اسم نشته، مجرم خو ته یې. نو چک ولګو یو سړي ید رجل په لاس د بل سړي، نو چې وی لګو نو یعنی فانتزع ثنيته، نو دی سړي راوویست دغه دا مخکینی غاخ چې ده ته دا لاس راټک وو دا مخکینی غاخ یې ووت. فابتله النبي صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله باطل کده دې تاوان چې دې سړي باندې تاوان نشته، تا په شکل ګولې وغه غریب دی خوب کنو چې هغه د نه لاس راخ کو ستا غاخ را ووت. دا مخکینی دوه غاخونه نه دي، پاس او لاندې دی، یو ته ثنیه وی او چې جمع شي ثنایا. دا مخکینی دوه غاخونه دوه پاس دوه لاندې دی ته ثنایا وی، ثنایا. بیا د هغې نه پس د دې دو غاخونو نه یو خوا بل خوا پاس دوه غاخونه دي او لاندې دوه غاخونه دي، دام سلور دی دې ته رباع وی، رباع. دا مخکینی دوه ثنایا، ورپسې دا نری غوندې چې دي نو دا ربا. بیا ورپسې دوه پاس یو خوا بل خوا دوه لاندې دې ته بیا انیاب وی، دا سرونه تیره غوندې نه دي، دا دغه دي. نو دا مخکینی دوه غاخونه چې دي دوه پاسه دوه لاندې، یو ته ثنیه وی او چې جمع شي نو څه ورته وایي، ثنایا. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. دا مسألة تاسو کړي وه چې په حالت د احرام کې سړي د حج احرام دی او په حالت د احرام کې اجیسه مړ شو، آیا د احرام باقی دی که ختم شو؟ پرون تاسو ویلي وه بله ورځ حضرت امام صاحب وایي په مرګ باندې د محرم سړي احرام ختم شو، احرام یې د حج دی، په حالت د احرام کې دی مړ شو، چې مړ شو نو احرام د ده څه شو؟ ختم شو. اوس هم دقسې معامله ورسره کوي لکه د عامو مړو په شان. امام شافعي رحمه الله وایي چې په مرګ باندې د محرمو احرام نه ختمیږي. اوس امام شافعي صاحب باندې دا مسله رالله چې ښه د محرم ماما احرام ختم نه شو، مثلا عرفات باندې دی ولاړ دی او په عرفات کې دی مړ شو، او ته وایې په مرګ باندې احرام نه ختمیږي، نو دا عقوب بالمزدلفه دا به ولا کوو که نه به کوو؟ ته وایې احرام یې ختم نه شو، نو دا مزدلفه به ولا کوو که نه؟ طواف زیارت بوله بل کس کوي که نه کوي چې هغه احرام خو ختم نه دی؟ یا جمرې ویشتل دا به وله کوو که نه؟ یا قرباني به کوو که نه؟ دا سوال په دې نورو راځي، په موږ خو راځي نه. نو دې د هغې دپاره دغه کوي چې نه دا شي نه نشته. المحرمو محرم سړی یموتو چې هغه مړ شي بعرفه په عرفات کې، نو چې په عرفات کې مړ شي نو د هغه دپاره به ما وایې دا نور کارونه تاسو خو وایې که نه چې حرام ختم نه دی، نو چې نه دی نو دا باقي کارونه به وله کوو که نه؟ نو دی وایي ولم یأمر النبی صلی الله علیه وسلم، او امر نه دی کړی رسول الله ان یؤدا چې ادا دی کړی شي عنه د دې مړي نه بقیت الحج، هغه باقي احکام د حج. ژوندو دپاره دا ذمواري اوس نشته چې هغه وقوف هم وله وکړي او جمرې هم وله ولي او طواف زیارت هم وله وکړي. عبدالله بن عباس وایي بین رجل، په دا منځ کې یو سړی و واقف دی ولاړو مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام بعرفه په عرفات کې، رسول الله د جبل رحمت سره خواته و، او داسې ولاړو چې جبل رحمت د دخې طرف ته راته او دا سړی وسره ولاړو. دا بل سړی نه دی ماما دامو. نو یو سړی و هغه د رسول الله سره په عرفات کې ولاړو. ناګانه هغه اوخ د هغه اوخ سروانې وکړو از وقع ناګانه هغه راوغورځېد عن راحلته د خپلې سورلۍ نه هغه خپلې اوخ نه راوغورځېد. نو چې راوغورځېد د غریب سر لاندې شو او نور بدن یې د پاسه و. نو چې راوغورځېد سټ یې مات شو. فوقصته نو دې اوخې مات که سټ د ده. فوقصته نو دې سورلۍ مات که د ده سټ. دسې وی او قال یا دسې وی چې فاقعصته یو شی فوقصته یا اقعصته سټ یې وله مات که. هغه غریب مړ شو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اغسلوه غسل ولا ورکه بماء پوبو وسدرین او پپانو د بیرو وکفنوه کفن وتورکه فی صوبین په دغه دوو جامو کې هم دغه د احرام نه وي چې یو ازار دی او یو دغه د ردا وه. او قال یا دسې وی چې فی صوبیه ولا تخمرو راسه سر ولا مه پټوئ دا هم تاسو ویلي وو ولا تحنتوه عطر پې مه لګوئ فإن الله یقینا الله یبعثه دې به راوچتی د قبر نه یوم القیامة په ورځ د قیامت او یولبی دې به تلبیوئ. دا د دې ماما تخصیص و. نو د دې ماما تخصیص و رسول الله وی عطر هم پې مه لګوي او سر هم ولا مه پټوئ. وایه کنه عبدالله ابن عباس وی بینما رجل په دا منځ کې یو سړی و واقف مع النبی صلی الله علیه وسلم هغه ولاړو سره د پیغمبر علیه السلام بعرفه په عرفات کې از وقع ناګنه دا غریب راوغورځېد عن راحلته د خپلې سورلۍ نه فوقصته نو دې سورلۍ د ده سټ مات که. او قال یا دسې وی چې فاوقصته یو شی دی هغه باب افعال شو د بل مجرد دی. فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې اغسلوه غسل ولا ورکه بماء وسدر په اوبو باندې او په پاڼو د بیرو چې په دې اوبو کې هم د بیرو پاڼې اچولي وکفنوه کفن وته ورکه فی صوبین په دو جامو کې چې یو صادر دی او یو لنګ دی ولا تمسوه او تاسو مه لګوئ په ده باندې طیبا خوشبویی ولا تخمرو او مه پټوئ راسه سر د ده ولا تحنتوه او مه په ده باندې حنوت یو قسم دغه د خوشبویی ده په دې مړو خلک لګئ خوشبویی هم پې مه لګوئ فإن الله یبعثه الله به دې راوچتی د قبر نه یوم القیامه فرض د قیامت او ملبی یا تلبیه ویونکي بئ. باب سنت المحرم اذا مات محرم سړی چې په حالت د احرام کې مړ شي هلکه ده سره به څنګه معامله کوو. نو دا هم تاسو ویلي دي محرم سړی چې په حالت د احرام کې مړ شي نو زموږ د احنافو مذهب دا دی چې احرام ختم شو. چې احرام ختم شو نو دې مړي سره به هماغه معامله کوئ چې کم د عامو مړو سره کوئ. هماغسې کپن به وله ورکې هماغسې وله سر پټ کې هماغسې وله خوشبوي ولګوئ. امام شافعی رحمه الله وی د احرام ختم نه دی. چې احرام ختم نه دی نو د سره به عمل د چا کوئ د محرمو خوشبوی به پې نه لګوئ سر به وله نه پټوئ. نو باب سنت المحرم دا باب دی دغه سنت طریقې د محرم چې محرم سړی مړ شي نو د طریقه څه د سنت چې دله کپن ورکوو دله اخواته چې دنو خښوي په کومه طریقه به کوو اذا ماته چې کله هغه مړ شي. وایه کنه ولا تمسوه مس یمسو شی یا باب افعال کې ولا تمسوه او مه لګوئ په ده باندې بتویبن خوشبوی پې مه لګوئ ولا تخمرو او م پټه و یراسه هو سر د ولی فانه یقینا دی چې دی یبعثو دی بر اوچتول شي یوم القیامه پر ورځ د قیامت دا د خصوصیت دی ملبیا تلبیه ویونکې. باب الحج والنذر عن المیت والرجل یحج عن المرأه. دو سرنامیک دی، یو سړی باندې حج دی مړ شوی دی او هغه حج پې پاتې دی، نو که زه ورته پاسو د هغه د طرف نیکو دا صحیح ده که صحیح نه ده. یا یو کس دی هغه نظر منلی دی حج نظر، او هغه غریب کولی نشي یا هغه مړ شو، نو د هغې پوره کول چې دی نو دا پکار دی که پکار نه دی دا مسله به وکړي. یو سړی باندې حج پاتې دی او دی مړ شو حج ونه کړ، یا یو سړی نظر کړی د حج او هغه پوره نه کړ پاتې شو ته او مړ شو، دی ژوندو وارثانو باندې دا ضرور ده چې دره د دوی د طرف نه حج وکړي که نه. وایي که مال یې پریښي او وصیت یې کړي چې بچو په ما باندې حج فرض و خو ما نه پاتې شو ومې نه کړ، زما طرف نه حج وکړي، یا ما حج نظر کړی و هغه ما نه پاتې شو هغه وکړي، مال یم شته او وصیت یې وکړ، نو بیا وارثانو له پکار داري چې ده طرف نه دغه وکړي حج. خو ګورې حضرت احناف وایي دا علی چې د سلوس نه حج کیږي او که دی ماما درې لکه روپۍ پریښي دي، نو د درې لکو سلوس خو دغه راځي یو لک روپۍ راځي، نو ده وصیت کړی دی خو هلته کې اوس په یو لک روپۍ باندې دغه نه کیږي حج، بیا په وارثانو باندې ضرور نه ده چې وصیت یې هم کړي او دغه دې مال یې هم پریښی وي او د سلوس نه دغه پوره کیږي حج پې کیږي، نو بیا په دوی باندې حج ضرور دی چې دغه د طرف نه پلار طرف نه حج وکړي. دا یو مسله. دویمه مسله دا که یوه رجل او یو سړی دی یحج عن المرأه، هغه حج د ښځې د طرف نه کوي. دا مسله به راشي، ښځه ده غریب او د حج د حج پې فرض دی خو د تلو نه ده، یا مړه ده او ته سړی پاسې د ښځې د طرف نه حج کوې، نو دا جایز دی که نه؟ یا ښځه پاسې د سړي د طرف نه حج کوي، حال دا دی چې د ښځې او د سړي په احرام کې خو ډېر دغه دی فرق دی، نو سړی د ښځې د طرف نه حج کولی شي یا ښځه چې دی د سړي د طرف نه دغه کولی شي حج کولی شي که نه؟ نو دی به تا ته وایي کولی شي. ان امراتن عبدالله بن عباس و یو ښځه وه من جوهینا د جوهینې قبیلې جاءت الی النبی صلی الله علیه وسلم دا راله پیغمبر علیه السلام ته، دا مسله ده د حجة الوداع. فقالت نو دی ووی چې حضرت ان امی یقینا زما مور نظرت هغې نظر کړی دی ان تحج د حج کولو، زما مور چې دی هغې نظر منلی و چې زه به حج کوم. ان امی یقینا زما مور نظرت هغې نظر کړی و ان تحج د حج کولو، نو غریبې ته موقع میلو نشوه فلم تحج، نو هغې حج ونه کړ حتی ماتت تر دې پورې چې هغه مړه شوه. نو سوال پیدا شو چې محترمې نو ستا څه مطلب دی چې مور مې حج نظر منلی و خو هغې حج ونه کړ تر دې چې مړه شوه؟ وی مطلب مو دا دی چې که زه ترې حج وکړم نو دا به صحیح شي که نه؟ افا احج عنها، آیا زه حج وکړم د هغې د طرف نه، د هغه مور د طرف نه زه حج وکړم؟ نو قال رسول الله ورته وایي حجي، حج وکړه عنها د هغې نه. وګورئ چې دقسې بنیادم مړ شي او په هغه باندې نظر حج وي یا پې فرض حج وي او بیا چې دی نو دا وارثان دغه د طرف نه حج کوي، نو دا څه دی؟ صحیح دی. رسول الله دې ښځې ته وایي حجي، حج وکړه عنها د هغې نه. ولې حج د الله حق دی، ولې که ستا په مور باندې د بنیادم حق وي نو تا به پوره کولې که نه؟ ویو وی ښه د بنیادم حق پوره کوې، نو خو الله خو ډېر لایق دی چې دغه حق پوره شي. ارائیت تا خبر را کمال رسول الله و توی لوکان علا امی که کچر استا پا مور بانده دینون قرضو که پا مور ده قرضو اکنت قاضیتن آیاوی بطا پورا کون که داغی اغا قرض بلی پورا کون کنا نو آغی وی او وی چه خد بنیادم حق پورا کوی نو الله خو دیر لایق ده شد اغا حق پورش نو اقضو الله تا سپورک حق دا اللہ فاللہ ولی فاللہ احقو اللہ دیر لائق دی بالوفائی پس باندی پا وفا باندی نو دیکی تی دا ولا مسئلہ دا غشوی چی پا مڑی باندی حج دا غدی پاتی دی یا فرض حجو یا نظر حجو او جوندی دا غد طرف نکی نو دا جیشو باب الحج عمن لا يستطيع السبوت على الراحل یو سړی باندې حج فرض دی خو غریب بیمار شو او دسې بیمار دی ژوندې دی خو قابل د سفر نه دی سفر نشي کولی او بل کس دی لیږي چې لاړ شه زما د طرف نه حج وکړه نو دا جایز دی که نه وی بالکل جایز دی لکه په هغه زمانه کې د حج طریقه دا وه چې سړی به پسورلی باندې سور شو دا غریب دونه بیمار دی چې پسورلی هم نشي دغه کې دی کېناستی نشي نو وی الحجو حجو عمن د طرف دا غچانه لا یستطیع السبوت چې هغه طاقت نه لري د ثابتېدلو علی الراحلتی پسورلی پسورلی غریب کېناستی نشي قابل د سفر نه دی نو چې قابل د سفر نه دی او بل کس د ده د طرف نه ځي او حج کوي دا جایز دی که نه وی بالکل جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه کېږم چې د عرفات نه راته نو ځان پسې څوک سور کړی و دا بل صدی ده ته شابس څه څه وی شاب سلیم اسو کې سور کړو شاباسي خالي ووره نو خو خپل هم دغه کوي بل تغوا مګر تاسو یاد کړئ سو داسې سبق یادوې خو دی هم په خیر کې ښکاره خبره داده چې زه یو سړي ته ووایم او هغه جواب راکړي نو بل نه تپوس کوم خو هغه غلطي که نه دا یادوې دا تاسو څه کوئ دا چې بیا د مزدلفې نه راته د اختر پر ورځ به تانه به هم تپوس کوم د مزدلفې نه نو مینا دغه ته راته جمرو ته نو بیا فضل ابن عباس ځان پسې سور کړی دی ښه نو یو ځای کې دوه سند شور عبدالله ابن عباس صاحب روایت کوي د فضل ابن عباس نه او په بل سند کې عبدالله ابن عباس صاحب ډایرک روایت کوي منځ کې فضل نه دغه کوي قال عبدالله ابن عباس وایي جاءت امرات رالله یوه ښځه من خصعما چې دا د خصعم قبیلې وه د خصعم قبیلې ښځه وه غالبا دا به ځوانه ښځه وه عام حجة الوداع په کال د حجة الوداع اخري حج و فقالت نو دې وی یا رسول الله اے دا اللہ رسولہ ان فریضت اللہ یقیناً آغا فرض دا اللہ کم فرض علا عباده چا غد اللہ پا بندگانوی آغا دا اللہ فرض چا دا اللہ فرضی پخپلو بندگانو خود دا اللہ فرض پخپلو بندگانو پا دیرو مسئلو کی دی یو پا زکاة کی دی یو پا منز کی دی نا دا سده فی الحج پا حج کی آغا دا اللہ فرض و خپل و بندگانو پا باره ده حج که چه ده آغا فرز والی آغا صده ادرکتو دغی فرز اموندو ابی پلار زما شیخن کبیره پا داس حال که چه آغا بودا ده و زور ده پپلار می حج پر شوی دی خو بوډا دی بوډا او زور دی او لا یستطیع هغه طاقت نه لري ان یستوی علی الراحلتی چې دی کینی په سورلی باندې نو فهل یقضی عنه آیا پوره به شي د ده نه ان احج عنه چې زه د هغه نه حج وکم نو قال نعم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي او اوس وګوره د سړي د طرف نه ښځه حج کوي ښځه رسول الله ورته وایي جایز دی نو چې د سړي د طرف نه ښځه کوي جایز شو حال دا دی چې حرام کې ډېر فرق دی نو داسې دا بل شانت هم دی چې ښځه یي او د ښځې طرف نه حج څوک کوي سړی کوي باب حجت المرأه دا باب دی د حج د ښځې عن الرجل د سړي نه سړي باندې حج فرض شوی دی غریب اوس بیمار دی د حج د تلو نه دی یا مړ شوی دی او د دغې سړي د طرف نه چې دی ښځه ځي او حج کوي نو ما وایي دا جایز دی که دا جایز نه دی بالکل جایز دی عبدالله ابن عباس وی چه کان الفضل و فضل ابن عباس ردیف النبی صلی الله علیه وسلم رست و سور دا پیغمبر پسی پیغمبر علیه السلام چه دا اختر پا روز بانده دا مزدلفی نراتو جمرو تا نزان پسی رست و سوک سور کردی و فضل ابن عباس فجاءت ام اس رسول الله مخک سور دی فضل ابن عباس الله د تړیر خیس ور کړو د پیغمبر علی السلام کورنۍ سړی راخسته و دا فضل ابن عباس خنو جوان دی خسته د رسول الله پس سور دی چې ګورو فجاءت امرات رال له یو خزا من خص اما د خص ام قبیله فجعل الفضل شروع شو فضل ينظر اليها شاغيت قتل افضل ابن عباس دي خزيت قتل غم نو جوان و وتنظر اواغي خزي قتل اليه فضلتا ديم نو جوانو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شروع شو پیغمبر عليه السلام پیغمبر اسلام بده دي خپل ترزي د مخ ګرځاو داسي اپلو بیا ګرځاو بیا بل ګرستو بیا دي خو مخ رات او ګرځید فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شروع شو پیغمبر علیہ السلام یصرف وجهه چې ګرځو به یصرف چې هغه به ګرځو وجه الفضل مخ د فضل الی الشق الاخر یغه جانب بلتا چې د ښځې ته نه ګوري بل پلو به مخ ولو ګرځو دا ښځه رالله تپوس کوي فقالت نو دی وی ان فریضه الله یقینا فرض د الله ادراکته اغی موندل دی ابی پلار زما حج به فرض شوی دی شیخن کبیره په داسې حال کې چې بوډا زور دی او دونه بوډا دی لا یثبت او چې هغه نشي کېناستی علی الراحلت په سورلی افا احج عنه آیا زه د هغه نه حج وکم نو قال نعم وی او وذلک او دا واقع شوه چې دا ښځه راله او د رسول الله نه یې تپوس وکړو دا واقع وشوه فی حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې اسې نه تاسو ده ووایئ چې دا مسله به چېرته پخوا وه بیا به د دې خلاف حکم راغلی دا به منسوخ شوي وایي نه نه منسوخ نه دی دا د حجۃ الوداع دی د اخري زمانې مسله ده دا مسله منسوخ شوې هم نه ده بس Awesome.